gisteren met het NOS-journaal. Er is nog voor maximaal 11 dagen voedsel in Gaza en de winkels kunnen binnen 5 dagen al leeg zijn. Daarvoor waarschuwt de Verenigde Naties. De behoefte aan levensmiddelen groeit, terwijl er maar weinig hulpgoederen Gaza ingaan vanaf de Egyptische grens. Door de gesloten ziekenhuizen lopen zieke mensen in Gaza essentiële zorg mis. Naar schatting hebben 1000 nierpatiënten kans op nierfalen en 9000 kankerpatiënten krijgen onvoldoende behandeling. Orkaan Otis heeft in Mexico aan zeker 48 mensen het leven gekost. De orkaan kwam vorige week woensdag aan land in de toeristische plaats Acapulco. Daar kwamen de meeste mensen om het leven. De regering schat dat 220.000 huizen beschadigd zijn geraakt. Ook veel hotels zijn getroffen in het gebied dat vooral draait op toerisme. De Mexicaanse regering heeft 15.000 militairen ingezet om mensen te helpen die bijvoorbeeld zonder stroom zitten. De Russische ambassadeur in Israël is op het matje geroepen omdat Rusland afgelopen week gesprekken heeft gevoerd met Hamas. Een delegatie van Hamas kwam op uitnodiging van Rusland naar Moskou, maar Israël ziet die uitnodiging als goedkeuring voor de terreur van Hamas. Rusland hoopt zich op te werpen als onderhandelingspartner in het conflict en haalde regelmatig banden aan met zowel de Israëlische regering als Hamas en Hezbollah en Iran. De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais in de Franse Eredivisie is gisteren afgelast. De spelersbus van Lyon werd een uur voor de wedstrijd in het Velodroom bekogeld met stenen. Daarbij werd Lyon-coach Fabio Grosso geraakt door glasscherven en moest hij worden behandeld voor zijn hoofdwonden. In overleg met de Franse voetbalbond besloten de clubs om niet in actie te komen. Het weer, op enkele plekken nog een bui, verder droog met een graad of 10. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en valt er regen in het midden en zuiden. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag komt de documentaire Sander versus de Socials uit. In die documentaire onderzoekt Sander Schimmelpennink de toenemende polarisatie en de invloed van sociale media daarop. Hoe ondermijnt het gebruik van sociale media onze democratie? En waarom lijkt niemand er iets tegen te doen? Zorgwekkende cijfers van het CBS vandaag over het vertrouwen in de politiek. De cijfers zijn zorgwekkend, maar misschien niet verrassend. Jij bent een oplichter. Dat is het stempel dat de Belastingdienst duizenden ouders gaf. Volledig onterecht. Groningen is voor de tweede keer in 24 uur opgeschrikt door een aardbeving. Heel veel frustratie, regie over ons leven eigenlijk kwijt, machteloosheid. Ik zit hier ook echt liever niet. Maar ja, ik moet gewoon een geluid laten horen. De fossiele subsidies zijn niet langer houdbaar en ze moeten zo snel mogelijk stoppen. Ja, het vertrouwen in de politiek heeft een flinke deuk daarvan opgelopen, maar bereikt vanochtend een nieuw dieptepunt. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, we gaan het deze ochtend met elkaar daarover hebben. Het is vroeg van maandag 30 oktober. Tussen 2012 en 2022 verviervoudigde het gebruik van de term polarisatie in de media, in krantenartikelen. Polarisatie neemt toe, vertrouwen in democratische instituten daalt en politici en wetenschappers en journalisten worden steeds vaker bedreigd. Wat is de oorzaak daarvan? En welke rol spelen politiek en sociale media daarin? Ga ik deze ochtend over hebben met Daan de Bruin, onderzoeker en adviseur bij kennisinstituut Movisie. Daan, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Fijn dat je er bent zo vroeg. Mag ik jou een polarisatie-expert noemen? Ik heb enige expertise op het terrein van polarisatie, klopt, ja. Nou goed, fijn, want daarom kunnen we het deze ochtend daar ook over hebben. Zou je in Nederland een sterk gepolariseerd land noemen? Wel in toenemende mate. Waarbij het overigens wel interessant is om de korte en de lange termijn uit elkaar te trekken. Want als je veel langer of een veel langere lijn kijkt, zie je wel golven van polarisatie. Maar kun je niet zeggen dat dit iets is wat al heel lang speelt. Want je ziet inderdaad wel de afgelopen 10 jaar... polarisatie sterk is toegenomen. En welke definitie hanteer jij als expert van polarisatie? Nou, eigenlijk het meest praktische en concrete is eigenlijk een toenemend wij-zij denken. Een proces waar je eigenlijk ziet dat tegenstellingen tussen bepaalde groepen in de samenleving sterker worden. Mm-hmm. En daarbij is het goed om even onderscheid te maken in dat die tegenstellingen zowel kunnen spelen tussen groepen burgers in Nederland als ook tussen burgers en de overheid. En het ene noemen we eigenlijk horizontale polarisatie, en het andere noemen we verticale polarisatie. En beide zien we eigenlijk toenemen en beide kunnen elkaar ook versterken. En je ziet een toename in de verticale en de horizontale polarisatie. Twee mooie termen leer ik al in de eerste twee minuten van onze uitzending. Corona bleek een belangrijke katalysator, kan ik misschien wel zeggen, voor de polarisatie in Nederland. Als we even nu kijken naar de actualiteit. Oorlogen ook op het Europese continent, nu ook oorlogen. Natuurlijk tussen Israël en Hamas. In hoeverre zorgt zo'n oorlog tussen Israël en Hamas ook voor polarisatie in Nederland? Nou, heel duidelijk. Zo duidelijk zelfs dat gisteren een ANP-bericht minister Karim van Gennep, of demissionair minister Karim van Gennep, aankondigt, of eigenlijk bedrijven adviseert om op de werkvloer tijd en ruimte in te creëren om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Omdat dus blijkbaar de spanningen zo hoog oplopen dat dit als een thema gezien wordt waar zelfs op de werkvloer tijd en ruimte voor gemaakt moet worden. Dus, en datzelfde geldt natuurlijk in iets mindere mate ook wel voor Oekraïne. Maar dan zie je dat de polarisatie toch iets kleiner is dan de polarisatie die nu speelt rond Israël en Gaza. Alleen als je kijkt naar woordgebruik. Hè, dus heb je het over de Palestijnen, of heb je het over Palestina, heb je het over bezet gebied. Mm-hmm. Het ligt allemaal heel gevoelig. We hebben daar afgelopen week een artikel over gepubliceerd. En daar kwamen ook gelijk heel veel reacties op. En dan zie je echt dat je eigenlijk elk woord op een goudschaaltje moet wegen, anders word je al gelijk in een kamp geduwd. Mm-hmm. Dus het is zeker zo dat soort zaken die zich elders afspelen nu ook duidelijk voor polarisatie in Nederland zorgen. En is dat kampdenken, dat als je dat zegt, ben je automatisch dat kamp, en als je dat zegt, ben je automatisch dat kamp, is dat een belangrijk onderdeel van polarisatie? Ja, eigenlijk wel. Want polarisatie kun je zien als het woord zegt het al, je hebt eigenlijk twee polen. Mm-hmm. En die polen die representeren eigenlijk die tegenstelling tussen twee heel erg uiteenlopende standpunten. En vaak ook verbonden met een bepaalde identiteit. En ook bijvoorbeeld wetenschappers of journalisten worden soms ook gepositioneerd aan een van die polen. Dus soms word je ongewild, zeg maar, ook door media overigens, in een bepaald kamp geduwd of gedwongen om positie te kiezen. Mm. En dus ben je voor of tegen Israël, of ben je voor of tegen kernenergie, een iets minder heftig thema. Maar dat is natuurlijk ook nu in de tijd van verkiezingen, zie je dat extra gebeuren. Hè? Je wordt gedwongen om ook als politicus, dat is natuurlijk voor een deel ook je werk, positie te kiezen. Maar dat kan ook uitvergroot worden. En dat kan ook polarisatie weer versterken. We weten ook dat naarmate politici heftiger polariseren ten opzichte van elkaar, dat ook effect heeft op burgers. Dus hoe heftiger de confrontatie die we zien in een politiek debat, hoe sterker je dat ook weer terugziet in het uit elkaar lopen van die polen op een bepaald thema. Bijvoorbeeld Israël en Hamas. Oké, dus je zegt eigenlijk als ze in de politieke arena de tekst verhardt, dan verhardt die ook automatisch op straat. Ja. Want mensen gaan toch een beetje nadoen wat ze in de politiek ook zien gebeuren. Ja, het klinkt logisch, maar het is ook onderzocht dat het zo werkt. Dus het is niet alleen maar een gevoel. Dus je hebt ook zeker als politicus een voorbeeldfunctie. Je zegt die polarisatie neemt toe, dat blijkt ook wel uit onderzoeken. Het vertrouwen daalt ondertussen ook in de democratie en ook in de instituten die daar dan bij horen. Klinkt als een best giftige cocktail. Is voor jou als onderzoeker duidelijk waar eindigt dit? Of waar stevend zo'n samenleving dan op af met toenemende polarisatie en dalend vertrouwen? Dat is een interessante vraag. Hè. Kijk, wat ik ben heel veel met het onderwerp vertrouwen bezig, met name vertrouwen in de overheid. Mm-hmm. En twee dingen die daar heel belangrijk in zijn, is het feit dat een overheid, of de overheid, de Rijksoverheid bedoel ik nu even, het afgelopen 10 jaar onder de verschillende kabinetten Rutte, kan ik best objectief vaststellen, op een aantal terreinen gewoon niet heeft gepresteerd. Mm-hmm. En daar is heel veel frustratie over. Hij heeft heel veel grote dossiers, zijn vooral beslissingen uitgesteld. Of je het nou eens bent met het ene besluit of met het andere besluit, op een gegeven moment moet er ook een besluit komen. En daardoor kon die polarisatie op thema's ook verder groeien. En tegelijkertijd heeft de overheid zich op grote onderwerpen zoals de gaswinning, en de toeslagenaffaire ook niet betrouwbaar getoond. En die twee elementen die maken heel sterk dat het vertrouwen in de overheid heel sterk is gedaald. En ik ben in die zin licht optimistisch, omdat het nu toch wel echt naar uitziet dat we, hoe het er ook uit gaat zien, een heel ander politiek landschap gaan krijgen na 22 november. Ja, precies. Dat kan heel veel kanten op, maar dat gaat. Ja, ik verwacht wel dat. Dus daar heb ik een lichte hoop op. Maar het hangt er vervolgens ook vanaf wat daar vervolgens uit gaat voortkomen. Of die negatieve trend waar we nu in zitten, of die gekeerd kan worden. Ja, en dan vroeg ik me af, waar stevend zo'n samenleving dan uiteindelijk wat op af als die negatieve trend niet lijkt te keren? Nou ja, dan krijg je dan denk ik een toenemende verharding. Die je natuurlijk nu al op straat ziet, op sociale media. Waar het vast ongetwijfeld zo nog over gaan hebben. Mm-hmm. In de politiek zelf. Ja, en waar dat eindigt, dat weet ik niet. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat in de periode dat we met corona te maken hebben, heb je een aantal excessen gezien. Maar die hadden natuurlijk ook te maken met letterlijke beperkingen die mensen op waren gelegd. En dus dan kan die cocktail inderdaad, zoals je het net noemde, nog verder exploderen. Ik weet natuurlijk niet wat voor besluiten er genomen worden naar aanleiding van die toenemende spanningen. En dus in hoeverre er ook ingezet wordt op depolarisatie. En hoe gaan we weer ruimte voor het gesprek maken? En zo'n initiatief van Karien van Gennep is in die zin positief. Mm-hmm. Ook al kun je je afvragen waarom wel op dit thema, niet op andere thema's. Ja. Dus vinden we elkaar weer? Het kan zeker heel erg gaan verharden. Waar dat eindigt, daar durf ik niet echt uitspraken over te doen, eerlijk gezegd. Nou, dat is goed. Misschien komen we er al pratend tot 6 uur met elkaar over. We gaan het deze ochtend over hebben. Hoe zijn we nou gekomen waar we nu zijn? En hoe kunnen we ook vanuit daar weer naar een positievere toekomst werken? Daan de Bruin is onderzoeker bij het kennisinstituut Movisie en deze ochtend. Mijn gast, zit je te luisteren? Heb je vragen? Deel die dan in de Radio 1-app. Vroeg. Van Komduur. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 75% van de Nederlandse bevolking zich zorgen maakt wel over die toenemende polarisatie. En ook vooral over de toenemende polarisatie van de politiek en het publieke debat. Is jou, Daan, bekend waar die zorgen dan vooral uit bestaan? Ik heb daar geen recent onderzoek specifiek over, maar ik kan me voorstellen dat we het net over hadden, dat die zorgen en dat die kom je enerzijds zie je dingen op televisie, maar die zorgen hebben natuurlijk ook te maken met polarisatie die je misschien veel dichterbij ontmoet. Hè? We hebben een tijdje geleden natuurlijk die Sierencampagne gehad over polarisatie, mm-hmm. waar ook wel een beetje lacherig over gedaan werd. Tegelijkertijd is het natuurlijk inderdaad wel, zeker nu ook weer met het conflict in Israël, de oorlog in Israël, daar gaan we al. Hè, van is het een conflict, is het een oorlog. Dat het heel dichtbij kan komen. Dat dus discussies op school, op het werk, in de sportkantine ook daarvoor verharding zorgen. En dat mensen ook voelen dat er een soort van verwijdering plaatsvindt. En dat we ook steeds meer in onze eigen groep bewegen. En dat, mm-hmm. Dat weinig ruimte voor nuance ook. Dus ik ben ook heel blij met bijdrage van onder andere Ramzi Nasser, waar ik een stuk van heb gezien. En de verhalen die ik hoor over een bijdrage die Joris Luijendijk afgelopen week op televisie heeft gedaan. Ja. Om ook juist ruimte voor de empathie en voor de nuance te zoeken. Omdat ik denk dat daar heel veel behoefte aan is. Omdat alleen maar steeds in negativiteit zitten, daar hebben ook heel veel mensen eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Dat is veel minder in dat wij-zij denken eigenlijk vallen, maar eigenlijk proberen juist de overkoepelende vraagstukken te behandelen die in beide groepen spelen, die nuances dus ook aan te brengen in die debatten. Polarisatie heeft voor mij vaak een negatieve connotatie. Is het ook altijd iets negatiefs? Nou, dat is een goede vraag. Het wordt inderdaad vaak negatief gelabeld. Maar je moet ook bedenken dat het kan ook zeker productief zijn om soms bepaalde tegenstellingen heel duidelijk te maken en om ook bepaalde veranderingen in de samenlevingen proberen voor elkaar te krijgen. Ja, als je kijkt naar bepaalde emancipatiebewegingen, daar kun je ook zeggen, dat heeft wel een zekere polarisatie aan de grondslag gelegen om de rechten te bevechten van bepaalde groepen die echt onderdrukt werden. Waar zoals? Een sterk tegengesteld geluid. Nou ja, denk aan het beroemde voorbeeld van Rosa Parks in Amerika, waarmee eigenlijk de hele de zwarte bevolking van Amerika steeds meer eigenlijk in opstand kwam als het ging om de burgerrechten in Amerika. Dat zou je ook een vorm van polarisatie kunnen noemen. Maar daar is wel eens een gelijke rechtenbeweging uit ontstaan. En voor hetzelfde geld kun je zeggen dat er ook rondom... als je het hebt over homoseksualiteit en het bevechten van de rechten daarvan... In ieder geval in Nederland, maar gelukkig ook in een hele hoop andere landen. Ging wel tegen, toen dat begon, tegen een aantal heersende normen en opvattingen in van hele grote groepen en ook van de politiek. We hebben daarmee wel een aantal rechten uiteindelijk bevochten voor een groep om daarmee weer een gelijkwaardige positie in de samenleving te krijgen. Dus, ja. Maar als dat uiteindelijk dus niet een soort emanciperend effect heeft... En tot sterke, dus alleen maar tot sterke verdeeldheid blijft leiden. En segregatie. Of conflicten zelfs. Waar soms ook geweld mee gepaard gaat. Ja, dan weet je al dat polarisatie geen positief effect meer heeft. Dus dat het uiteindelijk negatief wordt. Mm-hmm. Invloed op die polarisatie. En misschien ook wel een negatieve invloed erop. Is sociale media. In de nieuwe serie van Sander Schimmelpennink, die vanavond op NBO 3 de eerste aflevering van te zien is, gaat hij specifiek in op die rol van sociale media op polarisatie. Ze hebben grote invloed op onze samenleving en politiek, kan je wel zeggen, sociale media. Ja. Ook door de algoritmes. Hè. Wat krijgen we wel te zien? Wat krijg je niet te zien? Valse informatie die ook aan ons getoond wordt. Zijn de sociale media gevaren te lang onderschat, denk jij? Nou ja, de belofte was ooit dat internet en sociale media ons in contact zouden brengen met heel veel andersdenkenden. En dat doen ze ook. Tegelijkertijd hebben we denk ik inderdaad onderschat dat het effect van wat je wel noemt de algoritme en de echokamers, dat op het moment dat je op een bepaald onderwerp een duidelijke mening hebt en bepaalde nieuwsitems of media gaat opzoeken, dat die versterkt worden. En dat je eigenlijk alleen maar in je eigen gelijk versterkt wordt. En dat dus inderdaad zeker een bijdrage levert aan polarisatie. Dus in die zin hebben we de uitwassen daarvan. En hoe ver dat gaat en hoe onbewust dat soms ook gaat, hebben we denk ik onderschat. Mm-hmm. En heb je het idee dat de sociale media gebruiker, de gemiddelde sociale media gebruiker, zich bewust wel is van het medium en de werking daarvan? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Kijk, ik denk, er wordt natuurlijk steeds meer over geschreven. Hè? Dus ook het beroemde fragment van Arjen Lubach met de fabeltjesfuik is bij een bepaald deel van de sociale media gebruikers en überhaupt ook van de televisiekijkers bekend. Maar wordt tegelijkertijd door een ander deel weer net zo hard gezien als een bericht vanuit de linkse media in dit geval. Er wordt Lubach gekoppeld. Of gezien als een boegbeeld van linkse media. En daarmee wordt het nieuwsbericht, wat je ook zou kunnen zien als een stukje onderzoeksjournalistiek, wordt ook alweer in een bepaalde pol geplaatst. Dus je zou kunnen zeggen, je zou het kunnen weten wat het gevaar is. Maar ik denk ook dat het voor een deel ook gewoon sluipende wijs gaat. En dat het ook te maken heeft met een stuk mentale gesteldheid en hoe bevattelijk je op dat moment bent voor ook kritisch kijken naar wat je te zien en te lezen krijgt. En je soms ook dingen afvragen, niet alles klakloos aannemen. Dus daar heeft het denk ik ook mee te maken. Ben jij een actief social media gebruiker? Ik ben wisselend actief op Twitter, X. En verder eigenlijk niet. Ben jij dan altijd bewust van, als je iets ziet, van dit krijg ik te zien daar en daarom? Of... vergeet je dat ook wel eens? Ben je ook wel eens onbewust gewoon op dat medium aan het werk? Nee, dat gebeurt zeker ook. En kijk, het voordeel is wel dat in ieder geval op Twitter, ik weet niet eens hoe het technisch werkt, maar in ieder geval dat als ik berichten zie die passen bij ook waar ik voor sta of waar ik politiek zolang ik me voel dat ik die te zien krijg, maar dat je ook juist reacties die door bepaalde vertegenwoordigers daarvan gepost worden, die juist tegenovergesteld zijn, ook te zien krijgt. Dus daarmee krijg je in ieder geval ook te zien hoe anderen erover denken. Maar dat is dan vaak wel inderdaad de gepolariseerde andere kant van de dingen waar je zelf voor staat. Dus ook daar zie je wel dat je dus het genuanceerde midden soms mist. Dus ja, dat is denk ik ook het punt van... Hè, dat, bij polarisatie werkt het ook zo dat de twee polen eigenlijk... Hè, met name de mensen die op het extreme opereren... die proberen eigenlijk hun invloed te vergroten. En de mensen, de hele grote groep, want daar hebben we het eigenlijk ook heel weinig over... de hele grote groep die in het midden zit... en die een genuanceerde kijk op de zaak heeft... die wordt voor een deel natuurlijk ook blootgesteld aan alles wat vanuit beide polen komt. En polarisatie werkt ook zo dat die beide polen proberen... om eigenlijk de mensen die in het midden zitten, ook wat stille midden genoemd wordt... om die in hun kamp te krijgen, zo gezegd. Waardoor eigenlijk die groep ook, als je niet uitkijkt, uitgedund wordt... en de polarisatie daarmee versterkt. Ja. Zou je zeggen dat sociale media bijdragen aan polarisatie? Ja, dat denk ik wel, ja. Ook daar is overigens een onderzoek naar gedaan. Daar zijn het niet helemaal over eens... maar er zijn in ieder geval voldoende onderzoeken die aantonen... dat het een versterkend effect heeft daarop. Ja, dat is een groot beroemd Amerikaans onderzoek volgens mij ook. Hè, dat mensen een maand lang in verkiezingstijd niet op Facebook gingen... en die kwamen eigenlijk na die maand veel minder gepolariseerd uit de bus... en voelden zich ook beter. Oké, ken ik niet, maar kan ik me heel goed, heel goed iets bij voorstellen. Ja, dat las ik gisteren in een groot Volkskrant artikel... waar ook onderzoek gedaan is naar polarisatie in sociale media. En daar kwam dat in naar voren. Dat vond ik interessant. Mensen werd gevraagd van nou, ga eens een maand niet in verkiezingstijd. En dus in een tijd waar je natuurlijk extreem veel berichten leest... over voorstanders, tegenstanders, dit wel, dit niet. Werd gevraagd van nou, ga een maand niet op sociale media. En die mensen kwamen eigenlijk veel rustiger, voelden zich ook beter... maar waren dus ook minder gepolariseerd na die maand. Misschien sowieso voor iedereen een goed idee om ze maar aan te doen. Ja. Goed, dus jij stelt eigenlijk, sociale media dragen zeker bij aan polarisatie. Naast die toenemende polarisatie is het vertrouwen in de politiek ook steeds dalender. En dan komen we ook vooral bij een stuk waar jij onderzoek naar doet. Toeslagenaffaire, afwikkeling van de aardgasschade in Groningen, je noemde dat al even. Hebben daar allemaal bijgedragen aan het dalende vertrouwen. Hoe belangrijk is het dat politici vertrouwen of verantwoordelijkheid nemen voor dat soort fouten? Om het vertrouwen daarna ook weer te kunnen verbeteren? Ja, verantwoordelijkheid nemen is zeker belangrijk. Maar te lang is eigenlijk is de stelling een beetje omgedraaid. Hè? Van mensen vertrouwen de overheid niet. Dus we moeten iets met die mensen. Want die mensen vertrouwen ons niet. Dus daar ligt ook de oplossing. Terwijl een aantal andere onderzoekers eigenlijk hebben aangetoond... van nee, eigenlijk moet je het omdraaien. Het begint vertrouwen in de overheid. Het begint met een betrouwbare overheid. En dat vertrouwen zit in een aantal elementen. Dat zit in een stuk integriteit. Dat zit in een stuk presteren. Kun je als burger ervan uitgaan dat je gewoon inderdaad... dat een overheid doet wat ze zegt en beloften nakomt. Nou ja, twee voorbeelden die je net noemde... die laten al zien dat in een aantal gevallen absoluut niet gelukt is... Maar ook het geval dat een overheid nabij moet voelen en zichtbaar moet zijn... draagt heel erg bij aan het ontstaan van vertrouwen. En daarin zie je natuurlijk dat de digitalisering... maar ook het verdwijnen van veel publieke voorzieningen... met name in regio's, ook voor gezorgd heeft... dat de overheid steeds onzichtbaarder is geworden voor mensen. En daarmee ook een anoniemer iets is. Ook iets waar je dan ook sneller... boos over kunt maken, maar tegelijkertijd ook gefrustreerd over raakt. Omdat er is niet een mens van vlees of bloed waar je die frustratie tegen kwijt kunt... waarmee je in gesprek kunt, maar alleen een website... in het beste geval een telefoonnummer waarmee je met een klantcontactcentrum in contact komt... en het maar de vraag is of dat degene is die jou kan helpen als je op dat moment een vraag hebt. En al die elementen die dragen dus bij aan een gebrek aan vertrouwen... En, dus dat is de vertrouwen van de politiek in de burger, of van de burger in de politiek. Ja. Maar we hebben ook afgelopen jaren gezien dat vooral ook de politiek de burger niet lijkt te vertrouwen. Klopt. Nou ja, de beroemde toeslagenaffaire is natuurlijk het voorbeeld van een overheid die ook haar eigen burgers wantrouwt. En ook daar inderdaad, dan de parlementaire enquête erover, daar word je dan helemaal, daar heb ik helemaal wat verbazing naar zitten kijken. Dat het beleid waarvan nog ik aannam dat iedereen dacht, dit nooit meer, voor een deel gewoon ook. Nog met droge ogen verdedigd wordt als hij dat... Ja, dat zou ik nu weer doen bijna. Mm-hmm. Dus dan vraag je ook af van... worden er echt lessen getrokken of zijn het vooral lessen voor de bühne? Dus dat gebeurt zeker ook. Ja. Dus het mensbeeld en ook het gebrek aan zicht... of het uitvergroten van incidenten... En daar, op basis daarvan een hele fraudewet bouwen. Dat zijn natuurlijk allemaal voorbeelden van gebrek aan vertrouwen in de goede intenties van mensen. En natuurlijk zijn er ook zijn er altijd uitzonderingen. En die zul ik altijd vinden. En die zijn soms misschien ook wel groter dan je van tevoren gedacht hebt. Maar het heeft ook te maken met vanuit welk uitgangspunt kijk je naar mensen en bouw je wetten op. Is dat inderdaad met een stukje ruimte voor vertrouwen? Of helemaal gebaseerd op wantrouwen en controle. En dus hebben we nieuwe mensen nodig in de politiek. Want het blijkt wel dat het vertrouwen ook verloren is gegaan. En dat dat ook bij bepaalde gezichten vooral hoort. De oud-presidenten, die op dit moment nog het land leiden. Er komen veel nieuwe gezichten bij de komende verkiezingen. Dat blijkt wel. Veel mensen verlaten de politiek. Bepalende gezichten die jarenlang het Nederlandse beleid ook hebben bepaald. Welke invloed denk jij dat die nieuwe gezichten gaan hebben in dat vertrouwen in de politiek? Nou ja, dat hangt uiteindelijk natuurlijk af van die twee elementen van zijn ze inderdaad, gaan ze presteren en gaan ze hun beloften nakomen? En dat is natuurlijk bij politici altijd een ding. En waarbij natuurlijk in welk kabinet je ook komt, je ook altijd compromissen zou moeten sluiten. Kijk, wat natuurlijk al interessant is, is om te zien wat Omtzigt deed in het college tour debat. Wat ik niet echt een debat vond trouwens, maar... Wat deed hij daar? Dat deed hij niet alleen daar, maar dus proberen om te breken met de, ook wat de neiging van media om iemand vast te pinnen op van ja, wil je nou premier worden of niet? En waarom niet, waarom wel? En dus een soort haast wanhopig pleidooi om het over de inhoud te hebben in plaats van over de machtspositie. Wat gewoon zo als ongewoon gezien wordt dat het nog bijna niet geaccepteerd wordt. En ik zou me kunnen voorstellen dat soort bewegingen. En ook een Frans Timmermans die probeert heel erg op de inhoud te zitten. Mm-hmm. Dat zou kunnen bijdragen aan een ander soort politiek. En een politiek die hopelijk inderdaad weer het vertrouwen weer terug te winnen. Wat ik in die zin wel exemplarisch vind, is dat juist die twee heren vanavond in mijn eigen stad, toevallig in Arnhem, met elkaar zelf een debat gaan organiseren. Vanuit het idee... Onafhankelijk. De formats die heel soms aanreikt, kunnen we het niet doen op een manier die de inhoud recht doet. Ik vind dat wel een heel sprekend voorbeeld van in ieder geval een andere wind die er waait. Ja. Dat had ik toch 4 of 8 jaar geleden niet zien gebeuren. En vind je dat een goede ontwikkeling of zeg je dat is ook een gevaarlijke ontwikkeling? Want je hebt die journalistiek ook nodig. En op het moment dat je er eigenlijk omheen gaat werken, doet dat ook iets met het vertrouwen in de journalistiek, kan ik me voorstellen. Nee, ben ik met je eens. Er zitten zeker twee kanten aan. Dus dat is inderdaad de andere kant. Maar dat betekent ook dat een journalistiek dus in die zin moet veranderen. En zelf ook haar eigen rol en bijdrage, de polarisatie, kritisch onder het licht moet nemen. En ook. Dat de journalistiek moet doen wat de politiek wil. En natuurlijk is die politiek er meer. Niet wat de politiek doet, maar dus in de wijze waarop je. Dus de formats die je bedenkt om een verkiezingsdebat te maken, kun je natuurlijk heel veel sturen in hoe je dat doet. Hè? Als je vooral zo'n hele korte one-liners aan het reageren op sterk gepolariseerde stellingen die vooral de confrontatie heel erg blootleggen en weinig ruimte voor de inhoud en nuancering bieden, dan werk je mee aan die verharding. Terwijl op het moment dat er meer ruimte is voor het inhoudelijk debat en voor die nuance ook, dan doe je eigenlijk het tegenovergestelde. En bied je nog steeds twee partijen de kans om ook te laten zien waarin ze verschillend zijn van elkaar. Want dat is vaak het argument dat dan snel gehanteerd wordt van maar dan zien we de verschillen. Het moet ook confronteren, want anders kunnen we het verschillen tussen partijen niet zien. Maar ik denk dat dat gewoon te kort door de bocht is. Dus dat het inhoudelijk debat dat ook kan doen. En dat juist mensen ook even meegenomen kunnen worden in een verhaal, in hoe dingen in elkaar zitten. En dus je zegt eigenlijk de lezing die wordt gemaakt door journalistieke redacties bijvoorbeeld, dat men het vooral zit te wachten op korte klap, snelle debatten, die is misschien achterhaald. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen snakken naar wat meer ruimte voor de inhoud en voor nuancering. Het is natuurlijk ook makkelijk, hè? Het is heel, maar zit men ook te wachten op debatten die vijf uur duren? Denk je dat de spanningsboog van de kijker daar lang genoeg voor is? Ik heb mijn twijfels daarover. Nee, dat denk ik zeker niet. Maar ik denk ook dat er middenvormen in denkbaar zijn, waarbij je inderdaad debatten organiseert. Kijk, wat Timmermans en Omtzigt doet, zou je ook in een serie debatten kunnen doen. Zeker. Op de publieke omroep, zeg maar. Dus dit gebeurt nu inderdaad zelf. Maar dat kun je ook een week lang doen, waarbij je steeds twee andere mensen een uur de tijd geeft met elkaar. Ik vind het maar wat. Ja, zeker. En uiteindelijk zou dat kunnen zorgen voor een vertrouwen, dat het vertrouwen in de politiek toeneemt. Nou ja, uiteindelijk moet dat natuurlijk blijken op het moment dat er straks een kabinet is en er beleid gemaakt moet worden en keuzes gemaakt worden. Want als het is niet gezegd dat als we straks een heel ander, met nieuwe gezichten en een heel andere, misschien ook een hele andere politieke kleur, dat we daarmee ook daadwerkelijk breken met het gebrek aan keuzes en knopen doorhakken van de afgelopen kabinet. Want daar, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er straks ook gewoon, welke kant het ook op gaat, dat er gewoon een aantal besluiten genomen worden en dat beleid ingevoerd wordt. En mensen ook zien dat er iets gebeurt. En niet maar eindeloos vooruitschuiven van zaken. Wat juist ook de discussie blijft voeden en polarisatie blijft voeden. Ja, zeker. Daan, we gaan even kijken wat de luisteraars aan vragen hebben. Want Daan de Bruin is deze ochtend mijn gastonderzoeker, adviseur bij Kennisinstituut Movisie. We hebben het vandaag over polarisatie, welke invloed sociale media daar ook op hebben. Zit je te luisteren deze ochtend, heb je hier vragen over, dan mag je die delen in de Radio 1-app. Vroege vragen. En er wordt mooi meegedacht deze ochtend, daar ben ik altijd blij om. Even kijken wat voor vragen er binnenkomen. Dat moet ik dan een beetje al presenterend doorlezen, dus dat werkt soms niet. Nou, Theo vraagt zich af, wanneer spreek je nu echt van polarisatie en wanneer van gewoon verschillende meningen en kampen? Ik vind verschillende kampen en uiteenlopende meningen prima, zolang je elkaar belang kan inzien en elkaar niet opdringt, denk ik, schrijft Theo. Maar heel veel mensen doen dat juist niet. Die zeggen dat de samenleving polariseert omdat een deel gewoon het niet met ze eens is. Dus wat is het verschil precies? Mooie vraag van Theo. Eigenlijk omschrijft hij het zelf al heel mooi. Dus op het moment dat er gewoon verschil van mening ontstaat en je daar over in gesprek kunt blijven en een zekere mate van empathie kunt tonen voor de ander, en je kunt verplaatsen in de ander, is er zeker geen sprake van polarisatie. Maar en dan kan er nog steeds een heftige discussie zijn. Dat hoeft helemaal niet een hele gemoedelijk verlopend gesprek te zijn. Maar op het moment dat je echt de ander bepaalde kenmerken en vooroordelen gaat toebedelen en eigenlijk ook steeds meer de ander minder als mens gaat zien en allerlei vooroordelen gaat plakken aan iemand omdat hij eenmaal een bepaalde mening verkondigt, ja, dan wordt het wel snel polarisatie. Dus dan ga je ook voorbij aan de inhoud van de verschillende meningen en ga je eigenlijk elkaar steeds minder personen van vlees en bloed zien, met wie je ook na die discussie weer gewoon een biertje kunt gaan drinken. Ja. Dankjewel voor je antwoord. Goeie vraag, Theo. Dankjewel daarvoor ook. Diana Kort vraagt zich af. Ik heb meerdere gesprekken met gepolariseerde mensen gehad. Interessant om te zien en te horen was dat ze vooral een passie en een soort levensdoel hadden gekregen door hun sterke overtuiging en het feit dat ze met een groep waren. Dat straalden ze uit hun ogen, schrijft zij. Wat kan de spreker daarover zeggen? Ja, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Als je ziet wat er in coronatijd gebeurd is met bewegingen als Moederhart en allerlei andere groepen die elkaar in zo'n groep gevonden hebben en ook als groep met elkaar elkaar wekelijks troffen op het Museumplein. Daar zit ook iets heel kameraadschappelijks in en ook iets in van de behoefte die we hebben om bij een groep te horen. En dat het ook, en of dat nou wel of niet voor of tegen vaccinatie is of een ander onderwerp is. Het kan ook inderdaad helpen dat als je dus heel erg alleen bent of je alleen voelt en het gevoel hebt dat je op een bepaald onderwerp dus medestanders kunt vinden die je misschien wel online gevonden hebt, kan dat inderdaad ook op die manier voor jezelf positief uitwerken. Dus ik herken zeker wat ze zegt. En een andere opmerking ook nog van Nazar in de Radio 1-app, die zegt: goedemorgen, sociale media zijn heel belangrijk geworden in ons dagelijks leven. Het wordt nog steeds onderschat en genegeerd dat sociale media een belangrijke plek hebben ingenomen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die een profiel aanmaakt ook goed geregistreerd moet worden. En door die registratie is het dan uiteindelijk makkelijker te achterhalen wie achter een profiel actief is. En zo voorkom je meningen die voor verharding zorgen. Ja, Nazar die maakt hier eigenlijk meteen een, die zorgt, geeft een soort oplossing, draagt de persoon aan. In hoeverre zou jij het daarmee eens zijn? Meer registratie en op die manier ook ervoor zorgen dat mensen minder anoniem meningen kunnen spuien? Nou, registratie vind ik altijd een beetje spannende. Tegelijkertijd ben ik het wel helemaal met Nazar eens dat het, als je bijvoorbeeld op een medium als Twitter of andere media waar je met elkaar in discussie kunt, niet meer anoniem zou zijn, maar dus gewoon inderdaad je eigen foto en je eigen naam, dan wordt het al in ieder geval voor een deel van de mensen iets minder makkelijk gemaakt om hele extreme dingen te uiten zonder zich daar achteraf rekenschap over te hoeven geven. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat er mensen zijn die zo werkt het natuurlijk ook in een vlaag van emotie, nog steeds dingen gaan posten en daar later dan heel erg spijt van krijgen. Maar ik denk zeker dat het voor een deel verminderen van de anonieme kant op sociale media wel voor een stuk de hygiëne op sociale media kan verbeteren. Ja. Of het het probleem al wegneemt, weet ik niet. Goeie vraag. En de laatste opmerking nog van Jan. Blijf je opmerkingen vooral delen in de Radio 1 app. Jan zegt, goedemorgen heren. Voedt het tussen haakjes keurig gedrag ook de polarisatie zonder na te denken een richting te kiezen? Groet Jan. Dat gaat een beetje over wat ik net noemde. Hè. Dus op het moment dat je mensen hebt die zelf een heel extreem standpunt vertegenwoordigen. En die kudde, zoals Jan het mooi noemt, die zit eigenlijk in het midden. Hè. Dus je hebt ook altijd een aantal mensen die meelopen. Op het moment dat het aantrekkelijk genoeg wordt om ook die extreme standpunten te gaan uiten, want die kan die pol groter worden. Dus kuddegedrag is eigenlijk is een onderdeel van of kan een onderdeel zijn van het versterken van polarisatie. Het is ook de vraag waar dat kuddegedrag precies uit bestaat en hoe ver dat gaat. Ja. Op sociale media is kuddegedrag natuurlijk ook het verder verspreiden van hele negatieve boodschappen. Zou je ook als een vorm van kuddegedrag kunnen zien. Dus in die zin draagt dat er wel aan bij. Daan de Bruin, onderzoeker bij Movisie. Zometeen praten we verder en hebben we het ook over depolarisatie. Hoe zorg je nou weer dat de polarisatie afneemt? En welke gebeurtenissen of welke zaken in de journalistiek vind jij nou goede voorbeelden van goede journalistiek, waardoor ook die polarisatie wordt tegengaan? Gaan we zo meteen over verder praten. Blijf luisteren en blijf je vragen dus ook stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws. Politieke junkies die hoeven zich vandaag zeker niet te vervelen. In het Haagse Nieuwspoort komen vanmiddag de 6 grootste politieke partijen bijeen tijdens een groot mobiliteitsdebat. Onder andere gratis OV, duurzaamheid en bereikbaarheid van de regio die staan op de agenda. Ben je vooral benieuwd wat partijen vinden van defensiebudgetten bijvoorbeeld, de oorlog in Oekraïne en ons buitenlandbeleid? Dan kan je het grote veiligheid- en defensieverkiezingsdebat in de Bali vanavond volgen. Goed. Mooie woorden vaak tijdens die verkiezingsdebatten. Later moet natuurlijk ook nog maar eens blijken of die woorden ook echt worden omgezet in daden. En daarom Talk is Cheap, Chad Faker, deze dag. De plaat van de dag. Talk is cheap, my darling, when you're feeling blue. yours are pervasive. It's not a statement, but peace can be evasive. You're a mouthful, glad a mouthful. Another week on my own. Now I'm a novel, made resourceful. I start a chain with my thought. Talk is cheap, my darling. Chad Faker, Talk is Cheap op NPO Radio 1. Goed dat je luistert naar Vroeg van maandag 30 oktober. Vandaag komt de documentaire Sander versus de Socials uit. Sander Schimmelpennink gaat daar de invloed die sociale media op polarisatie hebben onderzoeken. We spraken net al over het algemeen vertrouwen in de overheid en hoe nieuwe gezichten in de Tweede Kamer misschien wel gaan zorgen voor een toename van vertrouwen in de politiek. Maar welke rol spelen media ook nog verder daarin? Ga ik het nog tot 6 uur over hebben met Daan de Bruin, onderzoeker bij Kennisinstituut Movisie. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Deel die in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, journalisten, maar ook wetenschappers en politici die hun mening geven, worden steeds vaker bedreigd. We zagen het afgelopen week nog bij Thierry Baudet, die tijdens zijn bezoek aan de Universiteit van Gent op zijn hoofd werd geslagen. En daarnaast zien we de bedreigingen ook hier in Hilversum toenemen. Bijvoorbeeld bij mijn collega Tim Hofman. 6 september kwam er daar een man bij een pand van ons BNNVARA binnen om eigenlijk hem om het leven te brengen. Laten we even kort luisteren naar een compilatie daarover. Hallo vrienden, we zijn weer terug. Welkom bij Boos seizoen 10, aflevering 1. Misschien heb je het al gezien in de pers. Afgelopen 6 september kwam er een man naar het Mediapark met de mededeling mij om het leven te willen brengen. De problemen in zijn privésituatie zouden volgens hem deels zijn ontstaan door woke gedachtegoed. De man vertelt in het verhoor dat hij tegen alles is wat hij ziet als woke en extreem links. We zien een eenling en die heeft een combinatie van persoonlijke problemen en grieven. Nou, wij noemen dat saladebar extremisme. Mensen staan voor een saladebar vol met extreme ideeën of radicale ideeën. En daar stellen ze eigenlijk hun eigen maaltje naar hun eigen smaak uit samen. En daarmee gaan ze de hoort op. Ja, een kleine compilatie uit de Boze aflevering die in zijn geheel op YouTube natuurlijk te zien is ook. Saladebar-extremisme, Daan de Bruin. Ik moest het even opzoeken in de voorbereiding van dit programma. In hoeverre hangt saladebar-extremisme ook samen met polarisatie? Ik ken de term ook niet, maar het is klinkt als een helder verhaal. Kijk, extremisme is denk ik wel, en radicalisering is, als je naar de schaal kijkt, wel weer een stap verder dan polarisatie. Dus polarisatie kan zeker leiden tot dat gedrag en dat soort extreme uitingen van gedrag. Maar het is niet hetzelfde. En dus het is zeker niet zo dat iedereen die polariserend bezig is ook extremist wordt of de intenties heeft om zulke extreme daden te willen verrichten, zoals de meneer was het, geloof ik. Die jouw collega in Hilversum wat wilde aandoen. Maar ja, het, en wat natuurlijk de onderzoeker net ook aangaf, het is natuurlijk ook een combinatie weer met persoonlijke omstandigheden en hoe mensen daar een eigen interpretatie van maken en oorzaak en gevolg ook buiten zichzelf zoeken. Dus ja, daar kan altijd inderdaad weer, om het woord weer even te gebruiken, wat je eerder ook zei, zo'n giftige cocktail ontstaan, waardoor de polarisatie misschien de basis is geweest en uiteindelijk dat tot extreem handelen leidt. Nu is voor deze man bijvoorbeeld ook woke voelt voor hem als een bedreiging. Het woke debat en het anti-woke beweging. Vind je dat nou echt een voorbeeld van een sterk gepolariseerd debat? Ja, dat is wel een voorbeeld van een thema waar hele heftige tegenstellingen op bestaan tussen verschillende groepen. En waar, ook, waar ik ook weinig beweging in zie. Mm-hmm. Alhoewel je denk ik ook wel het wordt ook wel minder overzichtelijk, heb ik de indruk, over wie wel en niet in het ene kamp hoort. En mensen die, waarvan je dacht dat ze misschien in het ene kamp hoorden, daar toch niet in zitten. Dus, maar het is wel echt een thema waar heel veel, ook op scholen overigens. Hè, dus is natuurlijk de voorbeelden van scholen die regenboogvlag ophangen en wat dat aan reacties oproept. En op straat natuurlijk. Eens, dat is denk ik een goed voorbeeld van een thema waar die polarisatie heel duidelijk op zichtbaar is. En ook een polarisatie of een polariserend debat waar ook inderdaad alles onder wordt. Het is een soort hele grote overkoepelende term geworden voor heel veel debatten die door elkaar heen spelen, heb ik het idee. Ja, dat klopt denk ik hoor. Dus dat er allerlei groepen zich mee verbinden en hun eigen stukje van hun verhaal daarin kwijt kunnen. En waardoor het inderdaad ook gewoon onoverzichtelijker wordt waar het nou eigenlijk over gaat. Mm-hmm. Wie daar wat in vindt en wat je er allemaal aan uit zou kunnen halen. Dus een complex thema ook waar heel veel over te zeggen valt. Bijvoorbeeld een ontwikkeling, dan worden daar nieuwe omroepen ook voor toegelaten in het publiek bestel. Omroepen als Ongehoord Nederland, die natuurlijk vaak ook een stem willen geven aan de anti-woke beweging. Helpt dat nou zo'n gepolariseerd debat, of niet? Dat denk ik niet. Ik denk dat het goed is dat je een zekere mate van diversiteit hebt in omroepen en geluiden die er zijn. Hè. Er is natuurlijk heel veel vaak de kritiek geweest op de publieke omroep dat veel omroepen vooral een links of op zijn hoogst een meer politiek midden signatuur hadden. En dat juist het geluid wat meer aan de politiek rechterkant. Dat eigenlijk te weinig te zien en te horen was op televisie en radio. Nou, volgens mij is daar in ieder geval met de komst van WNL zeker wat in veranderd. En in zekere zin ook met Poont. Ik denk wel dat met het toelaten van de twee laatste omroepen met Ongehoord en Ongehoord Nederland en Zwart, het risico loopt inderdaad dat het wel meer polariseert, zeg maar. Mm-hmm. En je ook weer de discussie krijgt over van wat is de functie en de rol van de publieke omroep. En wat je zou kunnen zeggen van het zijn ook geluiden die in de samenleving zijn. Dus daarmee hebben ze ook het recht om ook zichtbaar en hoorbaar te zijn op radio en televisie, omdat die geluiden er ook zijn en ook mogen zijn. Maar ik denk wel dat het kan bijdragen aan polarisatie. Ja, zeker. Dan wil ik misschien niet Zwart en Ongehoord Nederland op dezelfde lijn zetten. Zeg jij dan ook nee, zeker van niet. Maar meer even om de twee uiterste qua type geluid dat je hoort. En als je het hebt over de manier waarop ze, dan hebben we het over hele verschillende manieren. Laat dat duidelijk zijn, ja. Goed, laten we teruggaan naar dat vertrouwen. En dat vertrouwen zit hem ook in de vertrouwen in de journalistiek. 1 op de 7 Nederlanders die vindt dat het nieuws niet zomaar meer te vertrouwen is. In vergelijking met andere landen om ons heen staan we met 53% vertrouwen in de media nog steeds in de top in ieder geval. Dus is er nog steeds veel vertrouwen in het nieuws. Laten we even kijken naar zaken, gebeurtenissen, nieuwe initiatieven die dat vertrouwen misschien ook kunnen vergroten. En dan kijken we ook even weer naar onszelf, naar BNNVARA, want we hebben ook bij BNNVARA De Marker online, een journalistiek platform dat media voor jongeren eigenlijk uitlegt, het nieuws goed uitlegt. Doen ze echt fantastisch met hele inspirerende makers. Dagelijks lichten zij nieuwsitems uit, gaan ze dieper in op de echte betekenis van online nieuws. En dat klinkt dan zo. We moeten het weer hebben over De Telegraaf. Want gistermiddag kwam de uitzending van Boos online over de man die Tim Hofman wilde vermoorden. En na die uitzending kopte De Telegraaf dit. Ja, man die Tim Hofman wilde doodschieten had briefje namens Al-Qaeda. Als je de uitzending hebt gezien, weet je dat het helemaal niet om Al-Qaeda gaat. Maar doordat De Telegraaf voor deze kop kiest, en deze op X plaatst zonder context te benoemen, krijgt het de volgende reacties. Ook linkse Nederlanders ontkomen uiteindelijk niet aan de toorn van de Allah fanboys. Fijn hè, die diversiteit. Terwijl het team van Boos nuance probeert aan te brengen rondom dit heftige incident, zorgt de Telegraaf met zijn misleidende kop en het weglaten van context voor moslimhaat en polarisatie. Nou, even een kleine compilatie van een item van The Marker, dus wat veel online gedeeld werd. In het fragment gaan ze dieper in over op die verkeerde bewoordingen die de Telegraaf kiest voor hun artikelen. Hoe kijk je naar een platform als dit? Ja, ik ben daar heel enthousiast over. Ik zie het dus regelmatig voorbij komen op Twitter. Ik wist niet dat het van BNNVARA was voordat ik in de voorbereiding van dit programma met je collega's sprak. Ja. Want ik noemde het zelf als voorbeeld van dus inderdaad een manier om nou, eigenlijk die nuance in het debat te brengen en ook uit te leggen hoe media misleidend kan zijn en wat het echte verhaal onder een kop is die iets heel anders lijkt te suggereren dan er werkelijk aan de hand is. Dus ik vind het een heel waardevol initiatief wat hopelijk ook veel jongeren weten te bereiken. Ook jongeren met verschillende politieke kleuren. Mm-hmm. Het zou interessant zijn om eens te onderzoeken hoe dit ook door jongeren beleefd wordt. En of je daarmee ook een brede doelgroep weet te bereiken. Want de manier die is denk ik heel effectief. En de manier is eigenlijk rustig, wat jij zegt, ook die rust die we nodig hebben bij politieke debatten, gewoon rustig eens even uitleggen wat er aan de hand is. Ja, en het mooie is, het zijn geen filmpjes van 10 minuten. Hè? Dus het zijn in die zin wordt eigenlijk, dus de vorm die past bij de spanningsboog van een deel van de jongeren, mm-hmm. zo gezegd. Dus het is ook, het is niet eindeloos uitgelegd. Ik vind het op een goede manier gebracht. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van hoe je ook polarisatie in het klein kunt tegengaan. Zeg je ook, dit is natuurlijk een platform wat voor jongeren wordt gemaakt. We spreken elkaar nu op NPO Radio 1. De gemiddelde luisteraar is hier wat ouder. Haalt dus ook vooral ook nieuws via nog deze radiozender. Ben ik heel blij mee hoor. Natuurlijk. Zouden wij ook op deze zender meer van dit, zoals The Marker dat doet, ook moeten doen? Ja, eigenlijk zou dat een heel goed idee zijn. Waarbij ik het lastig vind, is dat je natuurlijk ook snel ook het verwijt kunt krijgen van het ene medium wat dan ook weer snel een politieke kleur aan zich gelabeld krijgt. Het andere medium, als het ware, de maat gaat nemen. Dus dan moet ook de luisteraar wel bereid zijn om. En ik heb geen idee hoe het luisteraarspubliek, behalve qua leeftijd, maar ook qua politiek gezindte van Radio 1 eruit ziet. Dat het niet dat effect moet hebben. Want dan moet je dus inderdaad ook, als daar een evenwichtige verdeling in zit, dus dat, weet je, bij wijze van spreken ook koppen uit de Volkskrant, NRC Handelsblad, onder de loep neemt. Ja, het hele van links naar rechts ook, en ook de politieke als je kleuren. Dat heel, als je dat heel gevarieerd doet, dan denk ik zeker dat een heel goed medium zou kunnen zijn. En kan je op die manier dan ook eigenlijk een proces van depolarisatie starten? Nou ja, dat denk ik wel. Even gezegd, het is een kleine stap. Maar het gaat er ook om dat je vervolgens, degene die dit horen, ook weer in gesprekken in hun eigenlijk dagelijks leven, ook daarmee soms een uitleg of een context of een weerwoord kunnen hebben om anders over iets te gaan denken. En daar moet natuurlijk wel de ruimte voor zijn. En moeten mensen zich voldoende zelfvertrouwen voelen om dat te kunnen doen. Maar het kan soms wel ook mensen helpen om, als je anderen klakloos, hè, zo'n kop en de betekenis die aan zo'n kop gegeven wordt, hoort nabouwen. En je hebt zo'n filmpje gezien waarin uitgelegd is hoe het zit. Ja, kan dat hopelijk ook in het klein bijdragen aan een ander gesprek en aan het losfrikken, zeg maar, van bevestiging van beelden die je toch al had. Dus vooral het gesprek, de dialoog, daar zal het uiteindelijk toch voor moeten komen. En ook de dialoog tussen mensen die niet per se in hetzelfde kamp zitten. Dus juist mensen met andere meningen die elkaar via vormen treffen, waardoor er ruimte is voor het gesprek en ruimte is voor inlevingsvermogen. En ook te snappen hoe dingen bij mensen binnenkomen. Daan de Bruin is onderzoeker bij Movisie. Deze ochtend hebben wij het over de invloed van sociale media op polarisatie en ook breder polarisatie in Nederland. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Deel die dan in de NPO Radio 1-app. Daarna laten we eens even kijken wat voor vragen er nog binnenkomen. Vroeg. En Nelke die vraagt zich het volgende daar af. Wordt polarisatie ook niet veroorzaakt door hevige teleurstelling? Dat jouw belangen niet aan bod komen of niet gehoord of ontkend worden? Politici moeten ze misschien meer luisteren dan allemaal stelling nemen, schrijft zij. Ja, dat, ik denk dat waar is. Hoewel je dan wel, hè, als je het hebt over, ik had het straks over een schaal. Ik denk dat teleurstelling, die teleurstelling die elke schetst, ook heel erg te maken heeft met een afnemend vertrouwen in de overheid. En dat kan uiteindelijk ook leiden tot meer polarisering tussen burgers en de overheid. Mm-hmm. Maar het heeft denk ik nog meer met dat gebrek aan vertrouwen te maken dan dat het al per se tot polarisatie leidt. Dat is eigenlijk weer het stadium daarna. Ja. Andere opmerking van Mirjam, ook in de Radio 1-app, die zegt: als de berichtgeving meer op emotie is gericht dan op feiten, werkt dat dan ook niet polarisatie in de hand? Ja, want kijk, emoties komen. Ik ben geen psycholoog, hoor, dus die is even zoals ik naar kijk. Die komen natuurlijk heel erg binnen. En zeker als dat emoties zijn die misschien tegenovergesteld zijn aan hoe jij op iets reageert, kan dat eerder bevestigend werken over, zie je wel, hè, van die woke figuur die zich vreselijk aanstelt of ontzettend als slachtoffer gebruikt, of diegene die heel erg met de boeren sympathiseert. Mm-hmm. en zich als een hork gedraagt. Dus emoties kunnen de blik vertroebelen en ontnemen eigenlijk die ruimte voor dat genuanceerde gesprek waar we het eerder over hadden. Ja. We hebben het een uur gehad, bijna met elkaar, over polarisatie. Ik vond het wel een interessante kijk op de zaak door Bert Wagendorp in de Volkskrant. Die zegt: bovendien moeten we niet alles meteen polarisatie noemen met elkaar. Noem het gewoon een discussie, politiek verschil van mening. Dat klinkt al een stuk minder polariserend meteen. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat ook... Volg je die gedachte? Ik denk dat Bert er wel een punt heeft. Wat ik overigens wel grappig vind, is dat dit ook volgens mij heel lang het standpunt in ieder geval was van Sander Schimmelpenning. Dus ik vind het wel boeiend dat hij toch uiteindelijk ervoor gekozen heeft om een documentaire te maken die toch over polarisatie gaat. ik denk zeker dat het is natuurlijk ook een beetje een buzzwoord geworden, wat we heel snel op iets plakken. En dus inderdaad, laten we wel het onderscheid blijven zien tussen met elkaar ook een pittige discussie mogen en kunnen hebben. Zolang dat niet leidt tot escalatie van ongewenst gedrag. Of erger, zeg maar. In het geval van de voorbeeld die we voor een deel besproken hebben, bijvoorbeeld rond Tim. Dus zeker eens met Bert om niet alles of te snel de polarisatiekaart te trekken, maar tegelijkertijd ook wel oog te houden voor de effecten die we zien en dat wat we daar met elkaar aan willen doen. Ja, wat dat betreft was natuurlijk die Sierencampagne, hij was misschien wat te lief of zo. Maar een interessante campagne waarin dan werd verteld van: nou, probeer elkaar niet te verliezen als je misschien niet automatisch met elkaar eens bent over standpunten, over onderwerpen. Nee, zeker. Dus de intentie is denk ik heel goed. Over de vorm kun je, en de effecten van kun je discussiëren. Maar de intentie is denk ik goed. En ik ben zelf ook wel enthousiast over initiatieven als Nederland Luistert, Nederland in Dialoog. Daar heb ik zelf één keer aan meegedaan, waarbij je ook gewoon gekoppeld wordt aan iemand die je niet kent, die op basis van de vraaglijst die je ingevuld hebt. We moeten eruit. Nee, we moeten er nog niet eruit, hoor. Nee. Ik wil je alleen nog vragen, een laatste vraag. En de laatste vraag is: denk je dat we die verkiezingen die 22 november zijn ook echt wel voor verandering gaan zorgen als het gaat over vertrouwen, maar ook als we kijken naar polarisatie? Ik hoop het. Het wordt in ieder geval anders dan we gezien hebben. Maar de proof is in the eating of the pudding. Dus we moeten het vraag me dit in maart nog een keer. Dan weten we of wat er dan staat. Of er ook daadwerkelijk iets verandering aanstaande is. Nou, Daan, bij deze heb je dan uitgenodigd ook voor onze uitzendingen in maart. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend, Daan de Bruin. Onderzoeker bij Movisie. Gesprek terug te luisteren zometeen in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu, het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede maandag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.